सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा वेद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हाँ जी, किसी को पूछना है? हाँ बोलिए। 233। हाँ जी, तीसरी पंक्ति कौन सी है यहाँ पर? 235 बोल रहे हैं ना आप? दो सौ पैंतीस में तीसरी पंक्ति, न अन्य लक्षणों पत्ते। ये कहते हैं अन्य लक्षण उपपत्ते। अन्य का मतलब है दूसरे पदार्थों में लक्षण की सिद्धि होने से, यानी दूसरे वस्त्रों में रंग की सिद्धि होने से, इतना ही अर्थ है इसका। तो दूसरे वस्त्रों में रंग की सिद्धि होने से जिसमें रंग नहीं है उसका ज्ञान होता है, ये कहना चाहते हैं। जैसे कह रहे ना, यथा अयम अन्येषु वासस्सु लक्षणानां उपपत्तिं पश्यति। उसी को खोल रहे ना, जैसे अन्य वस्त्रों में लक्षणों की उपपत्ति को देखता है व्यक्ति, यानी रंग की उपलब्धि को देखता है। लक्षणानां उपपत्तिं, रंगों की उपलब्धि को पश्यति, देखता है। न एवं अलक्षितेश, जो बिना रंगे वस्त्र है उसमें नहीं देखता। तो लक्षण अन्य लक्षण उपपत्ति का मतलब है दूसरे पदार्थों में रंग की उपलब्धि से सिद्ध होता है कि इनमें है उनमें नहीं, ऐसा ये कहना चाहते। स्पष्ट हो गए? कहाँ कर रहे हो? ओमानंद भवन में। अच्छा, वहां की आवाज यहाँ तक आ रही है, ठीक है। वहां क्या हो, क्या रहा है? पाइप टूटा हुआ मिल गया। अच्छा, ठीक है। और किसी को? हाँ जी, 34 पृष्ठ। हाँ जी, ये तो कह रहे हैं प्रतिपत्ति हेतुश्च। प्रतिपत्ति कहते हैं ज्ञान, प्रतिपत्ति हेतु ज्ञान का वो कारण है, ज्ञान के होने में कारण बन रहा है ना, इसलिए वो प्रमाण है। ये जो अभाव है ना, अभाव को लेकर के बता रहे हैं। प्रतिपत्ति हेतु है वो, यानी ज्ञान का कारण है, और जो ज्ञान का कारण बन रहा हो तो वो प्रमाण ही माना जाएगा। हाँ जी, अब थोड़ा ऊंचा बोलो ना। 234 में, हाँ प्रथम, हाँ जी, हाँ ये कह रहे हैं कथम, कैसे? लक्षितेषु वासस्सु अनुपादेयेषु। वासस्सु ये तो वस्त्र है, ये क्या है? विशेष्य है, ठीक है ना। अब इसके दो विशेषण दिए हैं, एक है विशेषण लक्षितेषु, यानी रंगा हुआ है वो कपड़ा कैसा है? रंगा हुआ है मतलब अनेक कपड़े हैं तो रंगे हुए हैं। फिर कहा अनुपादेयेषु, ग्रहण करने योग्य नहीं है, हमारे मतलब के नहीं है, यानी जिनको हमें अपनाना नहीं है, जिनको लेना नहीं है। तो ना लेने वाले रंगीन वस्त्रों में, ये इसका यह अर्थ होगा। अनुपादेयेषु लक्षितेषु वासस्सु, ना लेने योग्य रंगीन वस्त्रों में, यहां तक हो गया। फिर कहा उपादेयानाम अलक्षितानाम, उपादेयानाम का मतलब है ग्रहण करने योग्य, जिन वस्त्रों को लेना है वो कैसे वस्त्र हैं, अलक्षितानाम जिसमें रंग नहीं है, तो जिनमें रंग नहीं है ऐसे लेने योग्य वस्त्रों को लक्षितत्वाद, लक्षितत्वाद जान लेने से, या लक्षितत्वाद का मतलब जान लेने से पता लगता है हमको कि लक्षण अभावेन रंग के अभाव से हैं वो जाना जाता है, इसलिए रंग के अभाव से लक्षितत्वाद, रंग के अभाव से जाना गया होने से सिद्ध होता है अभाव, ऐसा ये कहना चाहते हैं। स्पष्ट हो गए? और किसी को? हाँ जी, हाँ जी, हाँ अनुपयोगी मतलब हमें नहीं चाहिए, हमारे लिए उपयोगी नहीं, हमको तो बिना रंगीन का वस्त्र चाहिए, जैसे आप गए आपको कपड़ा चाहिए, आपको तो सफेद कपड़ा चाहिए, ये वाला कपड़ा आप क्यों लेंगे, ठीक है ना, ये कहना चाह रहे, मतलब कपड़ों का ढेर है वहां जाके देखा तो सभी यही कलर का है, ठीक है, तो यही कलर का है तो इसको तो देखा ये तो उपयोगी नहीं है, इसलिए कहा यहाँ पर अनुपादेयेश, अनुपयोगी वस्त्रों को देख रहा है, और वहां उपयोगी वस्त्र को देखना है और वो नहीं मिल रहा है, वहां पर उसका अभाव दिख रहा है, पता लग रहा है ना अभाव का, ये कहना चाह रहे। और किसी को? चले आगे, सूत्र संख्या कहां से चलेगी? दस। बोलिए, तत्सिद्धे अलक्षितेषु अहेतुहु, पूर्व पक्षी का सूत्र है। हाँ जी, किसी शास्त्र में यहीं पर मिलते हैं, हाँ अभी आ रहा है, हाँ। तो ये दसवां सूत्र पूर्व पक्षी का है, तत्सिद्धे अलक्षितेषु अहेतुहु, ठीक है सूत्रार्थ लिखिएगा, रंगीन वस्त्रों में, रंगीन वस्त्रों में रंग का होना मात्र रंगीन वस्त्रों में रंग का होना मात्र सफेद वस्त्रों में सफेद वस्त्रों में रंग के ना होने का कारण नहीं हो सकता, रंगीन वस्त्रों में रंग का होना मात्र सफेद वस्त्रों में रंग के ना होने का कारण नहीं हो सकता, ठीक है, ये पूर्व पक्षी का कथन है। भाष्य को देखिएगा, तेषु वासस्सु लक्षितेषु सिद्धिर विद्यमानता येषां भवति न तेषां अभावो लक्षणानां, यहां पर अन्वय कर लीजिएगा, तेषु लक्षितेषु वासस्सु, तेषु लक्षितेषु वासस्सु उन रंगे हुए वस्त्रों में, यहां तक हो गया, फिर अन्वय करिएगा, येषां सिद्धिः विद्यमानता भवति, उन रंगे हुए वस्त्रों में, येषां जिन रंगों की सिद्धि, सिद्धि अर्थात विद्यमानता भवति होती है, हाँ जी देखिएगा, पहले अन्वय कर लीजिए, तेषु लक्षितेषु वासस्सु येषां सिद्धिर विद्यमानता भवति, यहां तक यहां तक अन्वय कर लिया। तेषु लक्षितेषु वासस्सु येषां सिद्धिर् विद्यमानता भवति। अर्थ है जिन रंगे हुए वस्त्रों में या उन रंगे हुए वस्त्रों में, ऐसा कर लिए, उन रंगे हुए वस्त्रों में जिन रंगों की सिद्धि यानी विद्यमानता होती है। यहां तक हो गया। फिर कह रहे हैं न तेषाम अभावो लक्षणानाम। अब इसमें भी अन्वय कर लो, तेषाम लक्षणानाम अभावो न, हाँ जी, तेषाम लक्षणानाम अभावो न, तो कहते हैं उन रंगों का अभाव नहीं हो सकता। तेषाम लक्षणानाम अभावो न, उन रंगों का अभाव नहीं हो सकता। समझ में? मतलब रंगों का भाव होता हुआ रंगों का अभाव कैसे कह सकते हो आप, ये कहना चाहता है पूर्व पक्षी। मतलब एक ओर से रंगों का भाव भी बता रहे हो, फिर दूसरी ओर से रंगों का अभाव बता रहे हो, ये तो विरोधी वाली बात होगी। वो आप कहोगे, ये तो आपका आपका उत्तर होगा। वो पूर्व पक्षी क्या कहना चाहता है, भाई रंगों का भाव भी बता रहे हो और फिर रंगों का अभाव भी बता रहे हो, ये कैसे हो सकता है? ये तो भाव बताओ या अभाव बताओ, दोनों में से एक बताओ। एक ओर से आप रंगों का अभाव भी बता रहे हो और एक ओर से रंगों का भाव भी बता रहे हो, वो ये कहना चाहता है। हाँ जी, वो अभाव का खंडन करना चाहता है। खंडन नहीं होगा क्या? जब आप अभाव, यदि अभाव कहेंगे तो अभाव ही रहेगा, भाव कहेंगे तो भाव भी रहेगा। अभाव भी कह रहे हो और भाव भी कह रहे हो, ये कैसे हो सकता? अभाव है तो भाव नहीं है, भाव है तो अभाव नहीं है। लेकिन जो सिद्धांतिक लक्षण भी उसमें सामान्य से दिख रहा है कि रंगीन कपड़े अलग है और सफेद कपड़े अलग है। ये आपका उत्तर है, ठीक है उत्तर है, लेकिन जो प्रश्न इसने, मतलब छल नहीं कर सकता जैसे आप करते रहते हो ना। हाँ बोलो, हाँ बोलो, क्या आप करते नहीं करते छल? जो मैं करता हूँ ना तो उस समय दिखाई भी नहीं देता। क्या नहीं दिखाई देता? मैं बात कह रहा हूं। हाँ मतलब वहाँ आप दूसरों को पता नहीं लगता, ऐसा कहना चाह रहे? क्या दिखाई नहीं देता, मतलब आंखों से नहीं दिखाई देता जो बात मैं कह रहा होता हूँ? हाँ, वो दूसरों को पता नहीं लग रहा होता है, वो सामान्य रूप से वहाँ दिख नहीं रही होती है। क्या नहीं दिख रहा होता जो बात कह रहा है? तो ये भी सामान्य रूप से कहाँ दिख रहा है? पीछे की दो कपड़ों में अलग अलग रंग बता रहा है। कौन सा पूर्व पक्षी जो बता, सिद्धांती जो बता रहा है, तो सामान्य से बता रहा है कि दो कपड़ों में अलग अलग रंग, तो कपड़े हैं। तो फिर भी आप जैसे लोग होते हैं दुनिया में, फिर भी आप जैसे लोग होते हैं, सारा कुछ बताने के बाद भी छल करने वाला करता है ना। देखो ये तो केवल छल है भाई, वो ये कहना चाहता है, वो शब्दों में उलझा रहा है, समझ में आ रहा है ना। वो कहता है आप भाव कहते हो ना, तो भाव है तो अभाव कैसे बोलो, बस इसी को पकड़ रहा है वो। ये थोड़ा पकड़ रहा है उस वस्त्र में अभाव है इस वस्त्र में भाव, ये थोड़ा कहेगा वो, उसको छल करना है। वो ये कह रहा है आप वस्त्रों में रंग है कह रहे हो, रंग है तो भाव है ना, जब भाव है तो अभाव कैसे कह रहे हो, बस ये छल कर रहा है। पकड़ में आ रहे ना, यही कहना चाहता है और कुछ नहीं। हाँ जी, हाँ जी, तो ये तो अपेक्षा से कहेंगे ना हम। ये उत्तर का आप इस बात को पकड़िएगा, आप सिद्धांत को ध्यान में रख करके जब सोचोगे ना तो आपको कभी समझ में आने वाला नहीं है। आप सिद्धांत को क्यों मन में लाते हो, उत्तर को मन में मत लाइए, केवल प्रश्न को प्रश्न के रूप में देखिएगा। प्रश्नकर्ता कह रहा है आप भाव कह रहे हो और एक ओर से अभाव कह रहे हो, ये कैसे संभव है? भाव है तो अभाव नहीं, अभाव है तो भाव नहीं, केवल इतना ही देखिएगा तब ये बात सही लगती है आपको। आप रंग का भाव भी कह रहे हो और रंग का अभाव भी कह रहे हो, ये कैसे हो सकता है? पकड़ में आ रहा है? बस उतना ही देखो ना, जो वो कह प्रश्न करता, जो प्रश्न करना चाह रहा है उसी अर्थ में देखना है जैसा वो कहना चाह रहा है। हाँ जी, शंका कोई दमदार नहीं। हाँ नहीं है, ठीक है, जितनी भी शंकाएं होती हैं उस दमदारी नहीं होती है, यानी जो जो असत्य होते हैं ना, असत्य बातें जो होती है उसमें कभी दम नहीं होता है, कहीं नहीं होता है, वो उत्तर देने वाले के पास उत्तर नहीं है तब लगता है वो दमदार होगा, ठीक है ना। उत्तर नहीं दे पा रहा इसलिए वो दमदार लगता है, जब वो असत्य है तो वो हमेशा असत्य ही रहेगा, उस वो दमदार तो होता ही नहीं है। समझ में आ रहा है? कभी गलत बात दमदार नहीं होती है, वो केवल इसलिए दमदार आपको लग रही होती है वो बात, क्योंकि सामने वाला उत्तर नहीं दे पा रहा है, ठीक है ना। इसलिए तो कहा जाता है सत्यमेव जयते, सदा सत्य की जीत होती है। यानी दमदार कौन है? सत्य है, असत्य कभी दमदार नहीं होता, याद रखना। फिर भी वो नहीं जीता पा रहे तो उसकी कमी है, व्यक्ति के अंदर अयोग्यता है। हर कोई व्यक्ति योग्य नहीं हो पाता है, हर कोई व्यक्ति सत्य को जीता नहीं पाता है, क्योंकि सत्य को जिताने पर सत्य जीतता है, अपने आप सत्य थोड़े जीतेगा। अगर अपने आप जीतना होता तो न्यायालय किस लिए बैठे हैं, उनकी जरूरत ही नहीं, अपने आप जीतता। अथवा जो मैं तो सत्य पक्ष वाला हूं, मान के वो हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठता, उसको भी मेहनत करना पड़ता है, लेकिन वो उतना मेहनत नहीं करता क्योंकि उसके अंदर एक अहंकार रहता है, मैं तो सत्य हूं, मैं तो बिल्कुल ठीक बोलता हूं, देखता हूं मैं इसको क्या करेगा, वो तो सारा कर लेगा गुड़ गोबर एक, अब बैठ देखना बाद में। होता नहीं होता ऐसा, क्योंकि कई बार क्या है, मैं तो सच बोल रहा हूं, मैं तो सच बोल रहा हूं, अड़ता रहता है व्यक्ति, और अड़ करके अहंकार से मेहनत नहीं करता, इसलिए वो हार जाता आदमी। मजाल है कोई जो सत्य पक्ष हो उसके पास में और वो हार जाए, हो ही नहीं सकता, लेकिन उसको जिताना पड़ता है, जिताने पर सत्य जीतता है, अपने आप थोड़ा जीतेगा। और वो एड़ी से चोटी तक मेहनत करता है असत्य को जिताने के लिए, कितने तिकड़म लगाता है वो आदमी, इसलिए वो जीतता है, इसलिए न्यायालय में असत्य जीतता है, इसलिए जीतता है ना। वो ऐसे से पेश करता है ना, वो पूरा जीवन झोंक देता है, यानी उसके पास नहीं भी हो ना, वो सब खुद को बेच डालेगा अपने को जिताने के लिए, कुछ को खुद को भी बेच करके वो सब करवाता है। और ये सत्यवादी जो है, ये तो मैं तो सत्य हूं, मैं तो जीतूंगा, इस अहंकार से रहता है, मेहनत नहीं कर पाता है उतना, और हार जाता है वहां पर जाकर के। ठीक है जी, आप लोगों ने कभी सुना है, मैंने बोला हो कभी, एक बार यहाँ पर हाईकोर्ट में मनु के स्टैच्यू को हटाने की बात हुई थी, यहाँ पर हुई थी जयपुर में या जोधपुर में? जोधपुर में होना चाहिए, हाईकोर्ट जोधपुर में है जयपुर में? अच्छा, दोनों जगह है क्या? पर जोधपुर की बात होनी चाहिए, अच्छा जयपुर की बात है। हाँ तो जयपुर में मनु के स्टैच्यू को हटाने की बात हुई, बीच में कभी ऐसा हुआ था, ये मनु विरोधी वादी जो होते हैं ना, उन्होंने हटाने के लिए कहा, तो आर्य समाजी विद्वानों को पता लगा, तो आर्य समाजी के विद्वान तो आप जानते ही है, उसमें अपने प्रधान जी भी एक हैं, एक डॉक्टर सुरेंद्र जी हैं और एक धर्मपाल जी हैं, ये तीनों व्यक्ति, इन्होंने कहा हम लड़ेंगे इसके लिए, और उन्होंने समय नहीं दिया बोलने के लिए, मतलब ऐसा सुना है मैंने कि 5 मिनट का समय दिया है, तो बोलते गए ये लोग, और 5 का 10 हो गया, 10 का आधा घंटा हो गया, आधा घंटा का 1 घंटा हो गया, 1 घंटे का 2-4 घंटे लगातार बोले ये लोग। हाँ जी, आज तक नहीं है, बस उसने जज ने सुना है, अवाक हो गए जज, तो इनका जो दलील सुना है तो उसने अवाक होकर के कहा, उसने स्टे कर दिया, अब स्टे अभी तक है, अब उसको हटा नहीं सकते, जब तक वो लोग उसका उत्तर नहीं देंगे तब तक वो हटाया नहीं जा सकता, ठीक है ना। और ये तो सब न्याय के दिग्गज लोग थे, तीनों न्याय पढ़े हुए थे, ठीक है ना। अगर सत्य को जिताने वाले होंगे ना, ये नहीं हो सकता, सत्य कभी नहीं जीत सकता, इसलिए दमदार तो सत्य ही होता है। चलें आगे, तो ये कह रहे हैं उन रंगीन वस्त्रों में जिन रंगों की सिद्धि विद्यमानता होती है, उन रंगीन वस्त्रों का अभाव, यानी उन रंगों का अभाव नहीं होता है। यहां तक हो गया आपका? फिर कह रहे हैं यानी च लक्षितेषु विद्यन्ते लक्षणानि, स्पष्ट किया जा रहा है, यानी च लक्षितेषु विद्यन्ते लक्षणानि, यानी लक्षणानि लक्षितेषु विद्यन्ते, जो रंग रंगे हुए वस्त्रों में विद्यमान है। तेषाम अलक्षितेषु अभाव, तेषाम उन रंगों का न रंगे हुए वस्त्रों में अभाव है, ऐसा कहना इति अहेतु, ये हेतु ठीक नहीं है, पूर्व पक्षी का कथन है। जी देखिए, यानी लक्षणानी लक्षितेषु विद्यन्ते, जो रंग रंगे हुए वस्त्रों में विद्यमान है, ठीक है ना, फिर कहते तेषाम उन रंगों का, उन रंगों का अलक्षितेषु न रंगे हुए वस्त्रों में अभाव, अभाव है, ऐसा कहना यह हेतु ठीक नहीं है। पकड़ में आ रहा है क्या कहना चाहते हैं पूर्व पक्षी? अब मेरी ओर देखिएगा, मेरी ओर देखिएगा, ये जो पंक्ति है, इस पंक्ति को मैं उदाहरण समझा रहा हूं, ये रंगा हुआ वस्त्र है और ये बिना रंगा हुआ वस्त्र है। पूर्व पक्षी कहता है ये जो रंग है, जिसमें रंग है, ये रंग, ये रंग उसमें नहीं है, ऐसा जो आप कह रहे हो ये हेतु ठीक नहीं है। अब उसमें नहीं है यहां तक तो ठीक है, लेकिन वो यहां केवल ये नहीं कहना चाह रहा है उसमें नहीं है, मतलब वो रंग ही नहीं है, अभाव को प्रधान बनाया उसने, अभाव को प्रधान माना, मतलब यहां जो रंग है ये रंग वहां नहीं है, ठीक है ना, ऐसा जो आप हेतु दे रहे हैं ये उचित नहीं है, अहेतु है ये आपका, ये पूर्व पक्षी का कथन है। मतलब जो है वो नहीं है कैसे बोल सकते हैं, मुख्य बात है, मतलब वो उसमें नहीं है ये नहीं कहना चाहता, वो रंग नहीं है ऐसा कैसे कह सकते आप, यहां तो है रंग है, उसको नहीं है नहीं बोल सकते आप, ये कहना चाहता है वो। पकड़ में आ रहा, यही हेतु है उसका, पकड़ में आ रहा है, शब्दार्थ तो यही है आपको, शब्दार्थ आप देखिएगा, यानी लक्षणानि लक्षितेषु विद्यन्ते, जो रंग रंगे हुए वस्त्रों में हैं, तेषाम उन रंगों का, उन रंगों का अभाव, अभाव है अलक्षितेषु बिना रंगे हुए वस्त्रों में, ऐसा जो आपका कथन है ये इति अहेतु, ये हेतु नहीं है आपका, ये गलत बात है आपका। यानी खलु भवन्ति तेषाम अभाव व्याहता इति, उसी बात को समझा रहे हैं, यानी भवन्ति जो हैं तेषाम अभाव, उनका अभाव होता है, ये तो व्याहता, ये तो विरोधी बात है, यानी भवन्ति जो होते हैं तेषाम अभाव, उनका अभाव थोड़ा होता है, अगर ऐसा आप कहोगे तो व्याहता, ये विरुद्ध बात है, जो है उनका अभाव नहीं कह सकते आप। मेरी ओर देखिए, वो ये नहीं कहना चाहता है कि, पूर्व पक्ष ये नहीं कहना चाहता है कि उसमें अभाव है, ऐसा नहीं कहना चाहता, मतलब यहां जो रंग है ये रंग वहां पर नहीं है बोल करके वो रंग रंग ही नहीं है, ये कहना चाहता है। पकड़ में आ रहा है ना, मतलब वहां नहीं दिख रहा है ना ये रंग, तो जो रंग यहां पर है वहां नहीं है कह करके, वहां नहीं है इतना नहीं कहना चाह रहा, वो कहना कहे जो है उसका नहीं है, ये जो आपका जो कथन है उसको दिखा रहा है, मतलब विद्यमान वस्तु को अभाव के रूप में जो प्रस्तुत कर रहे हो आप, ये गलत बात है, वो ये कहना चाहता है। पकड़ में आ रहा है? अब इसका समाधान सिद्धांति करते हैं, बोलिएगा, ना लक्षण अवस्थितापेक्षा सिद्धे, तो अपेक्षा सिद्धे, ये अपेक्षा से सिद्ध होता है, संसार में इसको स्वीकार करते हैं, ये तो अपेक्षा से तो बोलते ही है, अपेक्षा से का मतलब है इसकी अपेक्षा से उसमें नहीं है ये बोला जा रहा है, ना कि ये भी नहीं है ये बोला जा रहा है, समझ में आ रहा है ना, इस रंग की अपेक्षा से वहां रंग नहीं है, यहां तो रंग है, इसको तो स्वीकार कर रहे हैं हम लोग भी, यहां पर स्वीकार कर रहे हैं, यहां जो रंग है ये रंग वहां नहीं है, बस इतना कहना चाह रहे हम, और आप जो कहना चाह रहे हैं कि वो रंग ही नहीं है, ऐसे थोड़ा हम कहना चाहते हैं, अन्योन्या भाव नहीं, जो कह रहे हैं वो समझ लो। मतलब वो हम ये अपेक्षा से सिद्ध कर रहे हैं, अपेक्षा से अभाव बता रहे, उस वस्तु का सर्वथा अभाव हम थोड़ा कह रहे हैं। सिद्धांती उस रंग का सर्वथा अभाव थोड़ा कहना चाह रहे हैं, और आप सर्वथा अभाव को मान करके खंडन कर रहे हो, ठीक है ना। ये तो अपेक्षा से हम अभाव बता रहे हैं, यानी अपेक्षा को ध्यान में रख करके अभाव बताया जा रहा है, निरपेक्ष नहीं बताया जा रहा। निरपेक्ष समझते हैं, ये तो मतलब उसकी अपेक्षा, ये तो अपेक्षा है। निरपेक्ष मतलब उसकी अपेक्षा न रखते हुए फिर हम बोल रहे हैं, तब हमारा गलत माना जाएगा। हम ऐसा मान ही नहीं रहे, हम तो उसकी अपेक्षा से यहां नहीं है, वहां तो है ये मान रहे हैं, रंग की उपलब्धि को मान रहे हैं, पर उसकी अपेक्षा से यहां नहीं है ये बोल रहे हैं। ये सिद्धांति का उत्तर है। हाँ जी, अपेक्षा से हम अभाव को प्रमाण मान सकते हैं, और अगर अपेक्षा न रखा जाए तो संसार में किसी चीज का अभाव नहीं। हाँ जी, अपेक्षा से हाँ अभाव को प्रमाण मान सकते हैं। हाँ हाँ, अगर अपेक्षा न रखा जाए तो नहीं, फिर भी अभाव है, ऐसा नहीं है। सर्वथा अभाव भी होता है, ऐसा नहीं है, अपेक्षा वाला भी है और सर्वथा अत्यंत अभाव जिसको कहते हैं, जैसे दूसरा ईश्वर नहीं है, अत्यंत अभाव है। क्यों जी? दूसरा ईश्वर नहीं है, तीसरा ईश्वर नहीं है, पचास ईश्वर नहीं है, दूसरे ईश्वर का अत्यंत अभाव है, ठीक है। आप वो तो ठीक है, देखिए अपेक्षा का मतलब निरपेक्ष भी हम देख सकते हैं ना, दूसरा है ही नहीं है, पहला है तो है, मतलब कोई ये भी ईश्वर है ही नहीं है, नहीं वास अपेक्षा रहेगी कि ईश्वर दो है या तीन है, तब उस समय हम अपेक्षा कर रहे हैं दो का तीन का, तो ईश्वर का तो अभाव नहीं। नहीं, ईश्वर का तो अभाव है, मान रहे हैं हम, मान रहे हैं ईश्वर का भाव है, लेकिन अत्यंत अभाव किसको कहते फिर? यानी अत्यंत अभाव भी अपेक्षा से होता है, ये कहना चाहते हैं। मुसलमान शैतान की सत्ता मानते हैं, पर ऐसा कोई शैतान होता ही नहीं, तो इसका अत्यंत अभाव भी किसी की अपेक्षा से नहीं। नहीं, अगर अब अपेक्षा ही है तो अत्यंत अभाव जैसे कि सर्वोच्च है, क्यों उसकी जिसकी सींग है उसकी अपेक्षा से कह रहे हो आप? वैसे तो बिना अपेक्षा से कुछ भी नहीं होता है, फिर भी जो अत्यंत अभाव कहते हैं, अत्यंत अभाव का मतलब है जो चीज है ही नहीं है, जो चीज होती ही नहीं है, उसके लिए अत्यंत अभाव का प्रयोग होता है, ठीक है ना। वो तो ठीक है, शैतान ही नहीं है, कोई बात नहीं, वो भी है, यानी मतलब कोई चीज ही नहीं, चाहे शैतान हो, चाहे दूसरा ईश्वर हो, चाहे खरगोश के सिंग ना हो, ये अत्यंत अभाव का मतलब है जो हो नहीं सकता कभी, उसको कहते हैं अत्यंत अभाव, और जहां हो सकता है लेकिन अब नहीं है उसको कहते हैं प्राग अभाव, और जहां होकर के नहीं रहता है उसको कहते हैं प्रध्वंस अभाव, और जो एक दूसरे में नहीं रहते उसको अन्योन्य अभाव कहते हैं, ऐसा, ठीक है। यूं तो वैसे मतलब अपेक्षा करने पर वो विवक्षा के अधीन होता है, हम किसी को अपेक्षा ना मान करके केवल नहीं है बोल रहे, बस ये, क्योंकि अपेक्षा भी जो है अपेक्षित होती है, हाँ अपेक्षा भी अपेक्षित होती है, यानी हाँ अपेक्षित होती का मतलब है हम किसी की अपेक्षा से कुछ नहीं कहना चाह रहे, ठीक है ना। जैसे मैं कहूँ नहीं खाना है, क्यों नहीं खाना है? कोई किसी को ध्यान में रख, आपसे नाराज हूँ इसलिए नहीं खाना, या भूख नहीं लग रही इसलिए नहीं खाना, कुछ नहीं खाना, नहीं बस, वहां अपेक्षा नहीं रख रहे हम किसी को, मैंने ऐसा सोचा था इसलिए नहीं खाना, ये भी अपेक्षा नहीं रखना चाहता, बस नहीं खाना है, क्योंकि निरपेक्ष कथन भी हुआ करता है, मतलब किसी को अपेक्षा बता करके नहीं हो रहा है, निरपेक्ष कथन का भी प्रयोग होता है, क्योंकि हमने किसी को अपेक्षा मान करके किसी को अपेक्षित करके नहीं कथन कर रहे, निरपेक्ष कथन कर रहे, तो ऐसा व्यवहार होता है। अगर आप ऐसा मानेंगे तो नहीं मानोगे तो फिर मुश्किल आएगा, क्योंकि ईश्वर के लिखा है तो वो निरधिष्ठान है यानी स्वयं प्रतिष्ठित है। स्वयं प्रतिष्ठित का मतलब होता है स्वयंभू, स्वयंभू स्वयं प्रतिष्ठित है, उसको प्रतिष्ठित करने के लिए किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, वहां किसी की अपेक्षा बिल्कुल नहीं है, वो निरपेक्ष है। ईश्वर जो स्वयंभू है वो निरपेक्ष है। हाँ जी, विभू अलग है, स्वयंभू अलग है। विभू का मतलब है सब जगह रहने वाले को कहते हैं, और स्वयंभू का मतलब है स्वयं प्रतिष्ठित है। जैसे मैं स्वयं प्रतिष्ठित नहीं है, मेरे को माँ ने लाया, पिता ने लाया, ठीक है ना, मेरे को ईश्वर ने लाया, ठीक है ना, मेरे को संसार ने लाया, ऐसा मेरे पीछे बहुत सारे कारण है, पर ईश्वर के पीछे कोई कारण नहीं है, वो स्वयंभू है। जैसे ईश्वर स्वयंभू वैसे आत्मा भी स्वयंभू है। जब मैं शरीर में आता हूं मैं स्वयंभू नहीं हूं, शरीर की अपेक्षा से मैं दूसरों की अपेक्षा रखता हूं, ईश्वर की या सत्वरस्तम की, इन सब की अपेक्षा रखूंगा जब शरीर में आऊंगा। मैं शरीर में नहीं आता हूं, जैसा ही वैसा ही रहता हूं मान लीजिएगा, तो मैं भी स्वयंभू हूं। नहीं, मुक्त आत्मा के रूप में आप देखेंगे वो स्वयंभू नहीं है, वो स्वयं मुक्त आत्मा नहीं बने, वह ईश्वर के कारण से बने। नहीं, हम लोग जब शरीर धारण किया है ना, तो शरीर धारण किया इसलिए ईश्वर के कारण से किया है ना, सत्र स्तंभ के कारण से किया है। समझ नहीं रहे आप जो बात कही जा रहे है, उस बात को समझने का प्रयत्न करना। आपके मन में जो है उसको मत सोचना, अभी जो बताया जा रही है उसको देखना। जब हम शरीर धारण ही नहीं करते, न मुक्ति में है न संसार में, बस बद्ध रहते हैं अपने निज स्वरूप में, ठीक है ना, उस स्थिति में हम स्वयंभू है, ठीक है ना, वहां किसी की अपेक्षा ही नहीं है हमको, ना तो हम मुक्त हैं और ना संसार में आ रहे हैं, ठीक है ना, उस स्थिति में स्वयंभू हम कहेंगे। लेकिन हमने शरीर धारण कर लिया तब स्वयंभू नहीं कहलाएंगे, तब हम ईश्वर की अपेक्षा से आए यहां पर। आज जो मैं हूं मैं स्वयंभू नहीं हूं, क्यों, प्रकृति के कारण से मैं हूं, यानी शरीर के कारण से हूं, और शरीर किस कारण से, ईश्वर के कारण से, इसलिए मैं शरीर में रहता हुआ स्वयंभू नहीं कहला सकता, और मुक्तात्मा भी मुक्ति में रहता हुआ स्वयंभू नहीं कहला सकता, क्योंकि मुक्ति इसलिए है ईश्वर के कारण से मुक्त हुआ। हाँ जी, बद्ध भी ईश्वर के कारण से, शरीर में आना ही तो बद्ध है ना, हम ना शरीर में है ना मुक्ति में। बद्ध का मतलब वो बद्ध नहीं कहेंगे, वैसे है ना, तो शरीर को धारण कर सकता है ना मुक्ति मुक्ति में जा सकता, वैसे पड़ा है। हाँ जी, ना अरे यानी ईश्वर संसार बना के हमको देता है ना, और मुक्ति भी देता है ना, मान करके चलिए मुक्ति नहीं दिया और संसार भी नहीं बनाया, ठीक है ना, प्रलय अवस्था का काल जितना रहता है उस समय जीवात्मा न तो बंधन में है न मुक्त है, पकड़ में आ रहे हैं, उस स्थिति में जीवात्मा स्वयंभू है, वो किसी की अपेक्षा से नहीं है। वो तो वो ऐसा है, उसके पास साधन नहीं है ना, बेवश होकर के रहती का मतलब है उसको किसी ने बेवश नहीं किया, याद रखना। हाँ, उसने उसको कुछ नहीं, भगवान उसको कुछ भी बदलता नहीं है, वो जैसा है वैसा रहता है, वो ज्ञान नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास ऐसा साधन नहीं है, चेतन होता हुआ भी जड़वत रहता है, बस ये है उसकी स्थिति, पकड़ में आ रहा है। हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल, इसीलिए परमात्मा ने हमको ये संसार बना करके दिया, यही तो ईश्वर की कृपा, यही तो दया ईश्वर की। अगर ईश्वर संसार बना के नहीं देते ना, हम चेतन होकर के भी जड़ के समान रहते। हाँ जी, सभी नहीं, हाँ तीसरी अवस्था में भी रहेंगे कोई ना कहीं, जब प्रलय की स्थिति रहेगी ना, हाँ अभी प्रलय ही नहीं, जब सृष्टि बन गई ना तो आत्माएं या तो सृष्टि में रहेंगी या मुक्ति में रहेंगी, मुक्ति वाले मुक्ति में हैं, सृष्टि वाले सृष्टि में, तीसरी कैटेगरी नहीं रहेगी। हाँ जी, नहीं ईश्वर के द्वारा गए, अब कुछ नहीं कर रहा ईश्वर प्रलय होने के बाद। जब प्रलय प्रलय में जाना, यानी शरीर को छीनते समय कर्म हो गया ईश्वर का, उसके बाद कर्म थोड़ा हो रहा है अब तो वहां। हाँ जी, क्या क्या क्या, हाँ वो उसको रखने की जरूरत नहीं है ना, अवकाश बहुत बड़ा लंबा चौड़ा है, अपने आप रहेंगे अवकाश में रहेंगी, उसको रखने की कोई रखने एक कार्य है, कोई कार्य ऐसा नहीं करता है, ठीक है ना। जैसे सत्वरस्ता में है उसको थोड़ा रख रहा है ईश्वर, वो अपने आप स्थित है, सत्वरस्तम अपने आप स्थित है, स्वयं स्थित है, उसको भी स्वयं भू कहते हैं। जब वो संसार नहीं बन रहा है, अपने निज स्वरूप में है, ठीक है ना, वो स्वयं स्वयं स्थित है, तो सत्वरस्तम भी स्वयं भू है सृष्टि से पहले, और जीवात्मा भी स्वयंभू है और परमात्मा भी स्वयंभू है। लेकिन हमारा जो व्यवहार होता है वो संसार में आने के बाद व्यवहार होता है, इसलिए हम लोगों को स्वयंभू नहीं कहा जाता है, बस ये है। पर ईश्वर सृष्टि में भी स्वयंभू है, प्रलय में भी स्वयंभू है, हर स्थिति में स्वयंभू है। पकड़ में आ गए, तीनों प्रकृति भी स्वयंभू है ना, उस ऐसा स्वयंभू का मतलब होता है जिसको किसी ने पैदा नहीं किया, ठीक है ना, वो अपने आप है। तो जीवात्मा भी, जीवात्मा को भी किसी ने पैदा नहीं किया, वो भी अपने आप है, ठीक है। और प्रकृति को भी किसी ने पैदा नहीं किया, वो भी स्वयंभू है, परमात्मा भी है। तो स्वयंभू तो तीनों ही है, स्वयंभू होते हुए भी प्रकृति और जीवात्मा, इनको स्वयंभू इसलिए नहीं कहते हैं क्योंकि इसको कहने के लिए कोई है ही नहीं है। जब हम संसार में आ जाते हैं तब ईश्वर के सहयोग से आते हैं, इसलिए हमको स्वयंभू नहीं कहा जाता है। और प्रकृति भी संसार के रूप में परिवर्तित तो हो रही है ईश्वर के कारण से, इसलिए उसको नहीं कहा जाता है, बस नहीं कहा जाता है, इतना ही है। हाँ जी, नहीं अनादि का मतलब जिसकी आदि नहीं है, मतलब जैसे आपको आत्मा भी बोल देते हैं और जीवात्मा भी बोल देते हैं, ठीक है ना, तो नाम तो दो तीन रख सकते हैं ना, वो तो नाम है, बदलाव है। केवल जब किसी ने उत्पन्न नहीं किया इस दृष्टि से देखेंगे तो स्वयंभू होगा, और किसी का कोई आदि नहीं है इस दृष्टि से देखेंगे तो अनादि हो जाएगा, ऐसा अपेक्षा से। ये नाम जितने भी होते हैं ना वो अपेक्षाओं से होते हैं, सब जगह रहता है इस अपेक्षा से देखेंगे तो वो विष्णु हो जाएगा, हाँ, और सुख देने वाला है इस अपेक्षा से देखेंगे तो वो शिव हो जाएगा, ठीक है, और उत्पत्ति को ध्यान में रख करके देखेंगे तो वो ब्रह्मा हो जाएगा, ऐसा। नाम भी अपेक्षाओं से, पकड़ में आ रहा है। तो आत्मा भी स्वयंभू है, प्रकृति भी स्वयंभू है और ईश्वर भी स्वयंभू है। स्वयंभू का अर्थ है जिसको कोई उत्पन्न नहीं करता है, स्वयं भवती इति स्वयंभू, जो स्वयं अपने आप है, इसका नाम स्वयंभू है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, नहीं वो ऐसा नहीं कहते, स्वयंभू का मतलब वहां उन, पहले मेरी बात को सुनिएगा, वहां जो स्वयंभू लिखा हुआ रहता है वो ये नहीं कहना चाहते हैं अपने आप होता है इसलिए स्वयंभू, वहां स्वयंभू का मतलब उनका अभिप्राय होता है ये भगवान है, ऐसा, मतलब भगवान के नाम नाम है एक स्वयंभू, तो स्वयंभू भगवान शंकर ऐसा जो लिखा रहता है ना जो भी, तो वहां स्वयंभू का मतलब है भगवान, भगवान के अर्थ में स्वयं शब्द का प्रयोग होता है। स्वयं जमीन में से निकला है, बोलते हैं। उस अर्थ में वहां स्वयं का प्रयोग होता है, स्वयं कहां से निकला है, संभू होते संभू। वो अपेक्षा से है क्योंकि हमने नहीं निकाला, वो अपने आप निकल के आया, इसलिए स्वयं वो ऐसा भी बोल देते होंगे। लेकिन वो कोई होता है, लेकिन आजकल के भगवानों के ऊपर सबके ऊपर लिखते हैं स्वयंभू भगवान, तो वहाँ स्वयंभू का मतलब ये है कि वो भगवान का अपर नाम स्वयंभू है। ये हम समझ रहे हैं आर्यवादी लोग, वो कुछ और कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हैं बताइए आप। चलिए ऐसा हो सकता है तो ठीक है, हम मान लेंगे। चले हम आगे। अब कहां तक हुआ? सूत्रार्थ। रंगीन वस्त्रों की अपेक्षा से, रंगीन वस्त्रों की अपेक्षा से सूत्रार्थ लिखवाया था क्या? नहीं, अभी दोबारा लिख लीजिए, कोई बात नहीं। रंगीन वस्त्रों की अपेक्षा से, रंगीन वस्त्रों की अपेक्षा से बिना रंगे हुए वस्त्रों में, बिना रंगे हुए वस्त्रों में रंग का अभाव सिद्ध होता है। स्पष्ट हो गया जी? हाँ? क्या क्या सूत्रार्थ क्या लिखा है आपने? मतलब रंगीन वस्त्रों की अपेक्षा से बिना रंगे हुए कपड़ों में अभाव सिद्ध होता है। सुनो तो, सूत्रार्थ क्या लिखा है आपने? हाँ बोलो, सूत्रार्थ आपने लिखा है क्या? इसलिए लिख रहा था क्योंकि मुझे डाउट था, मुझे तो याद है आपने जो बोला। ये कहो ना, मैं नहीं लिखता हूँ। अरे जी लिखता हूँ, पिछला भी लिखा दीजिए। अच्छा तो फिर अब लिखो ना, अभी मैं बोलूंगा। अब पहले अब जितना बताओ उतना लिखो, फिर बोलूंगा मैं। नहीं अभी लिखो ना, मैं बोलूंगा, जितना बताया उतना तो पहले लिखो आप। हाँ तो लिखो ना, याद है तो लिखो ना, मैं बोलूंगा ना, बचा हुआ बोलूंगा, आप लिखो, आप बोलो तो लिखो तो। रंगीन वस्त्रों की अपेक्षा से न रंगे वस्त्रों में, न रंगे वस्त्रों में रंग का अभाव सिद्ध होता है, रंग का अभाव सिद्ध होता है, ना कि रंगीन वस्त्रों में रंग का अभाव बताया जाता है। ना कि रंगीन वस्त्रों में रंग का अभाव बताया जाता है। समझ में आ रहा है सूत्रार्थ? हाँ पूरा अब हो गया। हाँ तो हेतु के रूप में ना होने से भी कह सकते और होता है भी कह सकते, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ जी बस हो अंत में क्या लिखा है आप वो बताओ, मैं बोलता हूँ। ना कि उसके आगे क्या लिखा है वो बोलो। ना कि रंगीन वस्त्रों में रंगीन का अभाव बताने से अभाव कहना चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ असिद्धे जो बोले ना, अपेक्षा सिद्धे यानी अपेक्षा से सिद्ध होने से आपका कथन ठीक नहीं है, ऐसा आप मान सकते हैं ना, आपका कथन ठीक नहीं है, इसलिए हमने ना की पहले ही जोड़ दिया है ना। ना की जो पहले जोड़ा है उसको ना की पहले ना जोड़ करके अंत में लिख लो उसको। रंगीन वस्त्रों में रंग का अभाव ना होने से थोड़ा हमको रंगीन वस्त्रों में रंग का अभाव है ऐसा थोड़ा कहना चाह रहे हैं हम लोग। वो तो अपेक्षा से सिद्ध कह रहे हैं, अपेक्षा से सिद्ध होने से ये है। वो कोई आपत कोई बात नहीं है, उसको पहले लिख सकते बाद में लिख सकते, इस तरह का भी अर्थ लिखाया जा सकता है और उस तरह भी लिखाया जा सकता है। रंगीन वस्त्रों में रंग की अपेक्षा से, ठीक है ना, रंगीन वस्त्रों में रंग की अपेक्षा से न रंगे हुए वस्त्रों में रंग का अभाव बताया जाता है, ना कि रंगीन वस्त्रों में रंग का अभाव बताया जा रहा है ऐसा है। हाँ जी, नहीं अभी दूसरे इनके अनुसार बता रहा हूं मैं, आपने जो लिखा वो भी सही है, अब जो मैं बता रहा हूं वो भी सही है। हाँ जी, हाँ जी बोलिए। हाँ, अभाव में भाव ना, अभाव में अभाव ही बताया जा रहा है, अभाव को ही बताया जा रहा है, ना कि अभाव में भाव को बताया जा रहा है, अभाव को ही बताया जा रहा है, ठीक है। ये कहना चाहते हैं लक्षण अवस्थितापेक्षा सिद्धे, अंत में अपेक्षा सिद्धे है, यानी अपेक्षा से रंग की सिद्धि होती है, ठीक है ना, या अपेक्षा से रंग की असिद्धि होती है, दोनों बातें। अपेक्षा से रंग की असिद्धि होती है यानी दूसरे वस्त्रों में रंग है उसकी अपेक्षा से ना रंगे वस्त्रों में रंग की असिद्धि होती है ऐसा है, या अभाव की सिद्धि होती है, दोनों एक ही बात है। हाँ जी, हाँ जी, वो एक ही बात है, ना कि हम रंग का अभाव कहना चाहते हैं, ये अपने आप हेतु है, आपने अहेतु कहा ना, किसके लिए अहेतु कहा, रंग का अभाव सिद्ध कर रहे थे इसलिए अहेतु बोल रहे हैं, हम कह रहे हैं ना कि रंग का अभाव बता रहे हैं हम तो उन रंगों की अपेक्षा से यहाँ रंग का अभाव बता रहे हैं, ये जो ना कि है ना यही तो हेतु है हिंदी में कहने हिंदी में कहने के अलग अलग ढंग होते हैं, ठीक है ना, आप जिस ढंग से समझते हो उसी ढंग से समझ लो, हमें कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है ना, आप यही कहना चाहते हैं ना अपेक्षा से सिद्ध होने से, ठीक है ऐसा मान लो ना, आप उसको बाद में लिख लो, हम पहले लिखवा रहे हैं, अंतर क्या है, अपेक्षा से सिद्ध होने से, क्या अपेक्षा से सिद्ध होने से, रंगीन वस्त्रों में रंग की उपस्थिति होने से, और बिना रंगे वस्त्रों में रंग नहीं होता है, ये बात बताया जा रहा है, यही तो कहा जा रहा है, बस इतना ही है सूत्रकार, पकड़ में आ रहा है या नहीं। आपने क्या लिखा है उससे क्या मिक्स हुआ बताए, ठीक हो गया ना, बस इतने समझ लीजिएगा, मैं अब इनके लिए बोला था, ठीक है ना जी, आपके लिए जो बोला वो उचित है, इनके लिए भी बोला, इनके लिए वो उचित है, हर व्यक्ति अपनी दृष्टि से समझता है, ठीक है ना। हाँ जी, अब आगे चलिए 12वां सूत्र। अच्छा भाष्य नहीं हुआ क्या, अभी सूत्रार्थ में चल रहे हैं। अच्छा, ना ब्रूमो यानी लक्षणानि भवन्ति तेषाम अभाव इति, भाष्यकार स्पष्ट कह रहे हैं ना ब्रूमा, हम ऐसा नहीं कहना चाहते हैं, क्या यानी लक्षणानि भवन्ति, जो रंग हैं तेषाम अभाव, उनका अभाव होता है, ऐसा हम नहीं कहना चाहते, पकड़ में आ रहा है ना, यानी लक्षणानि भवन्ति, जो रंग होते हैं तेषाम अभाव, उनका अभाव होता है, ऐसा नहीं कहना चाहते, पकड़ में आया, यानी लक्षणानि भवन्ति, जो रंग होते हैं तेषाम अभाव, उनका अभाव होता है, इति न ब्रूमा, ऐसा हम नहीं कहना चाहते हैं। किंतु फिर क्या कहना चाहते हैं, केशुचित लक्षणानि अवस्थितानि, केशुचित किन्हीं वस्त्रों में रंग विद्यमान है, केशुचित अनवस्थितानि, किन्हीं वस्त्रों में रंग नहीं है, पकड़ में आ रहा है ना, केशुचित लक्षणानि अवस्थितानि, केशुचित का मतलब है किन्हीं वस्त्रों में लक्षणानि रंग अवस्थितानि हैं। फिर लिखा है अनवस्थितानि केशुचित, केशुचित किन्हीं वस्त्रों में लक्षणानि अनवस्थितानि, रंग नहीं है। यहां तक हो गया। अब देखिएगा, अपेक्षमानो येषु लक्षणानां भावं न पश्यति, अपेक्षमान येषु अपेक्षमाना, जिनमें अपेक्षा से, येषु अपेक्षमानः जिनमें अपेक्षा से लक्षणानां भावं न पश्यति, रंगों के भाव को नहीं देखता है। येषु अपेक्षमानः लक्षणानां भावं न पश्यति, जिनमें अपेक्षा से रंगों का भाव नहीं देखता है, तानि लक्षण अभावेन, उन रंगों के अभाव से प्रतिपद्यते, जानता है कि इन वस्त्रों में रंग नहीं। हाँ जी, पंक्ति लग गई। हाँ जी, हाँ कह रहे अपेक्षमानो येषु लक्षणानां भावं न पश्यति, इसका अन्वय कर लो, येषु अपेक्षमाना, येषु अपेक्षमानः लक्षणानां भावं न पश्यति, जिनमें अपेक्षा से रंगों का भाव नहीं देखता है। यहाँ तक हो गया। उसके बाद कह रहे हैं तानि, तानि का मतलब तानि लक्षण अभावेन, उन रंगों के अभाव से प्रतिपद्यते, जानता है, क्या जानता है, इन वस्त्रों में नहीं है ऐसा जानता है। प्रथम विभक्ति जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं। ऐसा नहीं है, अपेक्षमाणः ये मनुष्य का, मनुष्य अपेक्षा रखता हुआ ऐसा है। ये तो मैंने हिंदी में आपको समझने वाला वाक्य बोला है। अपेक्षमान मतलब अपेक्षा रखता हुआ व्यक्ति, अपेक्षा रखता हुआ जिसमें रंगों का भाव देखता है, ऐसा इसका अर्थ है, शब्दार्थ। हाँ, अपेक्षमानः मनुष्यः येषु लक्षणानां भावं न पश्यति, तानि लक्षणानि अभावेन तं पदार्थं प्रतिपद्यते, ऐसा है। ठीक है, संस्कृत में पढ़े तो बहुत सरल हो जाएगा, मेरे को ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपेक्षमानः मनुष्यः येषु वस्त्रेषु लक्षणानां भावं पश्यति, तानि लक्षणानि अन्येषु वस्त्रेषु न पश्यति, तेन लक्षण अभावेन तं पदार्थं प्रतिपद्यते। ये बहुत सरल है, मेरे को संस्कृत में बताना तो बहुत सरल हो जाएगा, हिंदी में बताने में जो है कठिन होता है। पकड़ में आ गए जी, चलें। हाँ जी, अगला सूत्र देखिएगा। अब वो पहले का उत्तर दे रहे हैं, पहला जो उसने कहा था ना, आप देखेंगे ना पिछला सूत्र, असती अर्थे न अभाव इति चेत न अन्य लक्षण उत्पत्ति, ये जो नौवां सूत्र है ना उसका वास्तविक समाधान बारहवें सूत्र में दे रहे हैं। बोलिए, प्राग उत्पत्ते है अभावोपपत्तेश्च, सूत्रार्थ लिख लीजिएगा, सरल है ये, सिद्धांतिका है। सूत्रार्थ है उत्पत्ति से पहले, उत्पत्ति से पहले अभाव की सिद्धि होने से, उत्पत्ति से पहले अभाव की सिद्धि होने से पूर्व पक्षी का कथन उचित नहीं है। हाँ जी, पूर्व पक्षी का क्या कथन है नौवें सूत्र में बताया, उसने कहा था जो होकर के नहीं होता है उसी का अभाव होता है, ऐसा उसने कहा था नौवें सूत्र में, जो होकर के नहीं रहता है उसी का अभाव होता है, ऐसा उसने बोला था। तो उसका समाधान ये कह रहे हैं, केवल वैसा ही नहीं होता है, ऐसा भी होता है, उत्पत्ति से पहले भी उसका अभाव होता है। हाँ, उत्पत्ति से पहले भी उसका अभाव होता है, इसलिए आपका कथन ठीक नहीं है कि उत्पन्न होने के नष्ट होने के बाद ही अभाव होता हो, ऐसा कोई नियम नहीं है। नष्ट होने से पहले यानी उत्पन्न होने से पहले भी उसका अभाव होता है। आपने एक अभाव को मान करके बोला, हमने दूसरे अभाव को मान करके बोला। हमने जो अभाव बताया है, इस वस्त्र में रंग लाल रंग नहीं है, ठीक है ना, इस वस्त्र में लाल रंग नहीं है ना, तो उसने कहा नहीं है, ये जो अभाव जो बोला जाता है ये तभी बोला जाता है, पहले वो आता है फिर नष्ट होता है, अब नहीं है इसलिए अभाव बोला जाता है, ऐसा उसने कहा था पूर्व पक्षी ने। तो सिद्धांत कहता है ऐसा कोई नियम नहीं है, वो भी होता है लेकिन ये भी होता है, इसमें रंग नहीं है, ठीक है ना, कल को हो जाएगा, पकड़ में रहे, इसमें नहीं है, अब इसको रंग दो तो हो जाएगा। तो इसको कहते हैं उत्पत्ति से पहले इसमें रंग नहीं था, इसलिए इसको कहते हैं प्राग अभाव, पहले नहीं था अब हो जाएगा, तो होने से पहले नहीं था ना, तो उसको कैसे बोलोगे, तो उसको बोलेंगे प्राग अभाव, पहले नहीं था, ऐसा बोलोगे। और वो बोल रहा था प्रध्वंस अभाव, नष्ट होने के बाद नहीं है, ऐसा वो बोल रहा था, पकड़ में आ रहा है, वो भी अभाव होता है ये भी अभाव होता है। अब आइए भाष्य को देखिएगा, अभाव द्वैतम खलु भवती, भले आदमी तुमने जो अभाव को बोला है वो एक ही अभाव नहीं होता है, अभाव द्वैतम भवती, दो प्रकार का अभाव होता है, द्वैतम का मतलब दो, दो प्रकार का अभाव होता है, कैसे होता है, प्राक च उत्पत्ते अविद्यमानता, ये एक अभाव है, उत्पत्ते है प्राक, उत्पत्ति से पहले, प्राक का मतलब पहले, उत्पत्ते है प्राक, उत्पत्ति से पहले अविद्यमानता, वो नहीं है, उसको कहेंगे प्राक अभाव। फिर दूसरी बात कही है, उत्पन्नस्य च आत्मनो हानात अविद्यमानता, उत्पन्नस्य उत्पन्न हुए का आत्मना हानात, अपने स्वरूप का विनाश होने से, यानी जिस स्वरूप में वो आया है उस स्वरूप का अभाव होने से अविद्यमानता, अविद्यमानता है। आत्मा का अर्थ होता है स्वरूप, अलग अलग जगहों में आत्मा के अलग अलग अर्थ होते हैं, आत्मा का अर्थ जीवात्मा भी होता है, आत्मा का अर्थ शरीर भी होता है, आत्मा का अर्थ इंद्रियां भी होती हैं, आत्मा का अर्थ मन भी होता है, और आत्मा का अर्थ स्वरूप भी होता है। तो यहां आत्मा का मतलब है स्वरूप, उत्पन्न उत्पन्न हुए का अपने स्वरूप से, उत्पन्नस्य आत्मना, उत्पन्न हुए हुए का अपने स्वरूप से हानात, विनाश होने से अविद्यमानता, अविद्यमानता रहती है यानी नहीं रहती है, इसको कहते हैं प्रध्वंस अभाव या विनाश अभाव, ऐसा भी कह सकते हैं आप। अब वो समाधान कर रहे हैं, तत्र वहां जो हमने बात कही है, अलक्षितेषु वासस्सु न रंगे हुए वस्त्रों में प्राग उत्पत्ते अविद्यमानता लक्षण, उत्पत्ति से पहले अविद्यमान लक्षण वाला, अविद्यमान स्वरूप वाला वो रहता है, इसलिए लक्षणानाम अभाव, इसलिए उन वस्त्रों में रंगों का अभाव बताया है, न इतरह दूसरा नहीं बताया हमने, यानी प्रध्वंस अभाव नहीं बताया हमने, प्राग अभाव को बताया हमने, और आप प्रध्वंस अभाव को मान करके खंडन किया है, ये कहना चाहते हैं, स्पष्ट हो गया? हाँ जी, हाँ हाँ, थोड़ा जोर से बोलिए, ये हो गया आपका प्रसंग अभाव का। अब नया प्रसंग आ रहा है शब्द का। हाँ जी, बस बता दिए ना, द्वैतम भवती, नहीं बस इतना ही बताया यहाँ पर, तो यहाँ पर तो इतना ही बताया, इसी से हमको पता लगेगा कि ये तो प्राग अभाव बताया और एक प्रध्वंस अभाव का नाम नहीं बताया, लेकिन वो बस इतना कहा उत्पन्न हुए का नष्ट होने के बाद ना होना, तो उसको क्या कहेंगे, नाश अभाव का हो प्रध्वंस अभाव का हो ऐसा ये हो गया। अब और क्या हो सकता है, कल्पना करो, मतलब सोचो और कौन सा अभाव हो सकता है भाई, अत्यंत अभाव भी हो सकता है, ठीक है, और क्या हो सकता है, अन्योन्य अभाव भी हो सकता है, नहीं हो सकता है तो मतलब है, जरूरी नहीं है सब देना, प्रसंग के अनुसार सुनो, प्रसंग के अनुसार जितना देना था उतना, जितना आवश्यक है उतना देंगे ना। हाँ तो व्याख्याकार इसको व्याख्या करके बताते हैं, मतलब यहां तो इतना ही आया, दो ही अभाव आए हैं, लेकिन इनके बारे में जब आप चिंतन करोगे तो एक इसको कहते हैं दृष्टि, इसको कहते हैं ऋषि दृष्टि, एक ऋषि दृष्टि आपके सामने दी है, हर बात को नहीं बताएगा, आप खुद निकाल लेना वहां से ऐसा है, ठीक है। हाँ जी, हाँ तो निकालो ना, उसने बताया ना प्रतितंत्र सिद्ध, वो सिद्धांत नहीं बताया, कौन सा अधिकरण सिद्धांत, तो इसको अधिकरण सिद्धांत में लेना है, मतलब दो बता दिया तो दो बताने से बाकी अपने आप समझ में आते हैं, ये कौन सा तंत्र है, ये अधिकरण सिद्धांत है, पकड़ में आ रहा है आप लोगों को, मतलब चार प्रकार के सिद्धांत होते हैं ना, सर्वतंत्र सिद्धांत, प्रतितंत्र सिद्धांत, अभ्युपगम सिद्धांत, चौथा है अधिकरण सिद्धांत। अधिकरण सिद्धांत का मतलब ही है कि एक बात बताने पर, दो बात बताने पर, तीन बात बताने पर बहुत सारी बातें उनसे जुड़ी हुई अपने आप सिद्ध हो जाती है, तो दो अभाव को बता दिया, अब इनसे जुड़ी हुई जितने भी अभाव है वो अपने आप सिद्ध हो जाएंगे ऐसा। हाँ जी, हाँ वो ये कह रहे हैं ये जमीन भी तो हमारी पड़ी है, इस पर क्यों नहीं किया जाता है, ऐसा है हमारा यही केवल काम नहीं है ना, मुख्य और गौण को देखा जाता है और हानि लाभ को देखा जाता है, किसमें सबसे ज्यादा हानि है उसको सबसे पहले अपने हाथ में लिया जाता है, उस बड़ी हानि को हटाया जाता है, ये भी हानि है लेकिन ये ऐसी हानि नहीं है कि हमारा काम नहीं चल रहा हो, ठीक है धीरे धीरे निपटते रहेंगे, काम तो चल ही रहा है, ऐसा तो है नहीं उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, पर सारे काम छोड़ करके उसके पीछे नहीं लग सकते ना, वो तो हमारा हमारे अस्तित्व की बात है, सुनो वो तो हमारे अस्तित्व की बात है ना, हमारे मान लो कोई ऋषि के ऊपर प्रहार करे, ऋषि को हटाना चाह रहा है जिसके आश्रय से हम जी रहे हो, जिसके संविधान के कारण से हम चल रहे हो, और उसको ही आप हटाए तो उसको हम कैसे सहन कर सकते हैं भाई। नहीं बात नहीं समझ रहे ना, मुख्य गौण को समझ लिया करो, मुख्य क्या है गौण क्या है ये देखना पड़ता है, कौन सा मुख्य है, मान लीजिए कोई कहे आप हो ही नहीं, ठीक है ना, आपको मैं मानता ही नहीं, आप है ही नहीं, तो भाई जब मेरे अस्तित्व को ही कोई मिटा रहा हो तो फिर आप अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए कुछ तो मेहनत करोगे, हाँ आपको केवल ये कह रहा आपको जो है पानी नहीं मिलेगा, ठीक है जी मत देना हम दूध कैसी भी करके व्यवस्था कर लेंगे, आपको कहेंगे आपको दूध नहीं मिलेगा, ठीक है कोई बात नहीं, कुछ और तो मिल रहा है ना, काम चला लेंगे ना, लड़ेंगे उसके लिए, दूध क्यों नहीं मिल रहा उसके लिए लड़ते रहेंगे, लेकिन ऐसे थोड़ा कि सब काम छोड़ करके आप दूध के लिए लड़ते रहो, मुख्य और गौण को देखना पड़ता है। हो सकता है यहाँ देने के लिए आपको सारे काम छोड़ करके उसके लिए लगना पड़ेगा, पर ऐसा नहीं कर सकते ना, हर काम के लिए ऐसे नहीं लग सकते ना, वो देखिए अपेक्षा से मुख्य गौण होते हैं। अच्छा एक काम करते हैं, आपको भेजते हैं, आप न्याय दर्शन पढ़ लो फिर आपको भेजते हैं। हाँ जी, हाँ तो पहले एक बार पढ़ लो, ये है न्याय दर्शन आपके पास हाथ में आ जाएगा, फिर आपको भेज देते हैं। ऐसा है, बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिसमें अनावश्यक उलझना नहीं होता है, वहाँ ये देखना होता है कि किसमें उलझने से हमको बहुत ज्यादा लाभ होता है और हानि कम होती है, और किसमें उलझने से हानि ज्यादा होती है और लाभ कम होता है। इसमें उलझने के लिए तो एक मिनट नहीं लगेगा, लेकिन उसमें उलझ करके ये सारा धरा रह जाएगा, आपका प्रचार, आपका पठन पाठन उसी के पीछे लगना पड़ेगा। इसलिए वो देख करके करने पड़ते हैं, हर जगह ऐसा नहीं होते। ठीक है, खाली नहीं बैठे हैं, चला ही रहे हैं। और एक बात है, हर विषय को एकदम वो ऐसा नहीं कर सकती, इस पर भी तो वही तो हमने लगाया, आपको पता नहीं, इस पर भी तो स्टे लगा हुआ है, फिर तो जब पता है तो फिर क्यों बोल रहे हैं। चलिए हाँ जी, अब नया प्रसंग देखिएगा, नया प्रसंग क्या कहता है। आप्तोपदेश शब्द इति प्रमाण भावे विशेषणम ब्रुवता नाना प्रकार शब्द इति ज्ञाप्यते। शब्द किसको कहते हैं, तो कहा आप्तोपदेश शब्द, आप्त के उपदेश को शब्द प्रमाण कहते हैं। इति ऐसा प्रमाण भावे, प्रमाणत्व को स्वीकार कर लेने पर, यानी उसके प्रामाण्य को उसके प्रमाणत्व को बता दिया गया होने पर, विशेषणम ब्रुवता, ब्रुवता सूत्रकारेण, विशेषण को बताने वाले सूत्रकार के द्वारा, नाना प्रकार शब्द, शब्द अलग अलग प्रकार के होते हैं, इति जाप्यते, ऐसा बताया जा रहा है। पकड़ में आ रहा है क्या कहना चाहते हैं? ये शब्द का विशेषण है आप्तोपदेश शब्द, वैसे वैसे शब्द नहीं है। कैसा शब्द? आप्त का उपदेश को शब्द कहते हैं। इससे क्या सिद्ध होता है? और भी शब्द होते हैं, पकड़ में आ रहा है ना? हर किसी शब्द को हम प्रमाण नहीं मान रहे, किसको प्रमाण मान रहे? आप्त के उपदेश को प्रमाण मान रहे। तो यहां जो विशेषण है वो आप्तोपदेश है, ये विशेषण है। तो इस विशेषण से पता लगता है शब्द एक ही प्रकार का नहीं होता है, अलग अलग प्रकार का होता है। पकड़ में आ गए ये बात है। तस्मिन सामान्येन विचारः, तस्मिन शब्दे, उस शब्द में सामान्येन विचारः, सामान्य रूप से विचार किया जा रहा है। किम नित्य अथ अनित्य इति, वो शब्द नित्य है अथवा अनित्य है। जो शब्द है वो शब्द किस प्रकार का, नित्य है या अनित्य है? कोई भी शब्द, शब्द तो बहुत प्रकार के हैं। आप्त का भी शब्द होता है, अनाप्त का भी शब्द होता है, और अनाप्त का शब्द भी नित्य भी हो सकता है, अनित्य भी हो सकता है। आप्त का शब्द नित्य भी हो सकता है, अनित्य भी हो सकता है, बहुत सारे शब्द हैं। सभी प्रकार के शब्द, हाँ सभी प्रकार, यानी शब्द अनेक प्रकार के होते हैं, ये बात हो गया। अब उस सामान्य रूप से अब उन शब्दों को लेकर के प्रश्न किया जा रहा है, जो भी शब्द है आप कह रहे हैं क्या वो शब्द नित्य है या अनित्य है, ये इसका अर्थ है। पकड़ में आ गया? तो कह रहे हैं विमर्श हेत्वनुयोगे च विप्रतिपत्ते संशय। तो कह रहे हैं विमर्श हेत्वनुयोगे, विमर्श कहते हैं संशय को, और हेत्वनुयोगे संशय का क्या कारण है, ऐसा अनुयोगे पूछा जाने पर आपको संशय क्यों हो रहा है। विमर्श हेत्वनुयोगे का अर्थ है आपको शब्द के बारे में संशय क्यों हो रहा है, आपने ये क्यों संशय पैदा किया है कि शब्द नित्य है अनित्य है, ऐसा क्यों संशय उत्पन्न कर रहे हो आप? मतलब संशय का कोई कारण होना चाहिए ना, पकड़ में आ रहा है? वो कह रहे हैं शब्द नित्य है या अनित्य है, भाई ये क्यों आया आपके मन में संशय? जैसे मैं ये कहूं ईश्वर एक है या अनेक है, ऐसा अगर बोलते हैं तो आप यही पूछेंगे ना, भाई आप इसके पीछे क्या कारण है, क्यों आप कह रहे हैं कि एक है या अनेक है? तो अनेक बताने के पीछे कोई कारण होना चाहिए ना, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये भी ईश्वर है, ये भी ईश्वर है, गणपति भी ईश्वर है, और वो भी ईश्वर है, ये भी ईश्वर है, वो लोग बोलते हैं, और आप कहते हैं एक है, तो संशय का कारण दिखा रहे दे रहे ना, कोई कहता है अनेक है, कोई कहता है एक है, तब हमको संशय होता है कि वास्तव में ईश्वर एक है या अनेक है। अगर ऐसा संसार में नहीं बोला होता तो आपको संशय नहीं होगा। सभी लोग ईश्वर है ईश्वर है ईश्वर है, अनेक बात ही नहीं आती है, तो आप यही मानेंगे ईश्वर है, तब संशय नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? संशय होने के पीछे कोई कारण होता है। तो यही पूछने विमर्श हेतुत्व अनुयोगे, आपको संशय क्यों हो रहा है, ऐसा पूछा जाने पर आपको उत्तर देना पड़ेगा। क्या उत्तर है? विप्रतिपत्ते है संशया, अलग अलग बातें होने पर संशय होता है। विप्रतिपत्ति होने से, विरुद्ध कथन होने से संशय होता है। कोई नित्य भी कह रहा है, कोई अनित्य भी कह रहा है, इसलिए संशय होता है। हाँ जी, ईश्वर को बोला ईश्वर एक है, ईश्वर एक ही का, एक ही ईश्वर है, ऐसे ही सभी बोलते हैं। ऐसा ना बोले तो ईश्वर है बोलते हैं। हाँ भाई, ईश्वर है का मतलब वो ईश्वर है, ईश्वर बहुत हैं, ऐसा नहीं बोल रहे। ईश्वर है का मतलब एक है, ऐसा बोल रहे हैं। एक भी नहीं बोल रहे, वही बता। ऐसा नहीं बोलता कोई, ऐसा नहीं बोलेगा। या तो अनेक है बोलेंगे या एक है बोलेगा, केवल ईश्वर है ऐसे थोड़ा बोलेगा। हाँ जी, या तो एक बोलेंगे या अनेक बोलेंगे। कोई भी ऐसा नहीं बोलता ईश्वर अनेक। हाँ जी, प्राय नहीं, मतलब बोलता ही नहीं कोई भी। आप किसी से पूछो, कोई कितना भी बड़ा पौराणिक हो, बोलेगा ईश्वर एक। ऐसा नहीं है, नहीं लिखा हुआ मिले अलग बात है, लेकिन बोलते भी है, ये भी ईश्वर है वो भी ईश्वर है, ऐसा बोलते हैं। ऐसा नहीं, वो उनकी बोली जरूर बोलते होंगे, पूछने पर उनको टोकने पर बोलते हैं, वैसे तो ईश्वर है, लेकिन गणेश को अलग मानते हैं और शिव को अलग मानते हैं, अलग अलग ईश्वर मानते हैं। उनका व्यवहार पूरा अलग अलग का होता है, अलग अलग के ऊपर हम जब आक्षेप करते तब वैसे तो जी ईश्वर एक ही है, अरे जब एक ही है तो तुम अलग अलग क्यों मानते हो? आपको पता है कि विष्णु के भक्त शिव के भक्त को कैसे देखते हैं? हाँ, जो वैष्णवी होते हैं ना, शिव वालों को ऐसे देखते हैं, बस पूछो मत। हाँ, इतनी लड़ाई करते हैं ना एक दूसरे के साथ में, आप उधर लिंगायत वालों को जाकर के देखो, पता लगेगा। लिंगायत एक, अजी ये महाराष्ट्र में, और सबसे ज्यादा तो महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है, आंध्रा में भी है, साउथ में सबसे ज्यादा। इधर वो लिंगायत वो आयत नहीं चलते, यहाँ वैष्णवों का चलता है। हाँ, तो लिंगायत जो है शिव को मानने वाले, और इधर वैष्णव को मानने, विष्णु को मानने वाले, आपस में बहुत लड़ते हैं। वो अलग बात है, वैष्णव मंदिर बहुत है दक्षिण में, बहुत होते हुए भी सबसे ज्यादा मानने वाले वहां पर शिव को है। लिंगायत संप्रदाय बहुत जबरदस्त है। चलिए, यानी मतलब ये, केवल ये है, ईश्वर अनेक भी मानते हैं और एक भी मानते, इसलिए संशय होता है। जहां एक ही माना जा रहा है वहां संशय कभी नहीं होगा। ठीक है, अब आगे बढ़िए, संशय क्यों होता है उस संशय को स्पष्ट कर रहे हैं। आकाश गुण शब्दो विभुर नित्या अभिव्यक्ति धर्म का इति एके, इति एके, एके का मतलब कुछ लोग, कुछ लोग ऐसा मानते हैं। क्या मानते हैं? आकाश गुण शब्द, शब्द आकाश का गुण है, और कैसा है वो शब्द, उसका विशेषण बताया, विभु, वो विभु है, व्यापक है, शब्द भी व्यापक है। फिर कहा नित्या, वो नित्य है। फिर कहा अभिव्यक्ति धर्म का, वो प्रकट होता है, उत्पन्न नहीं होता है। हाँ जी, हाँ जी, दोबारा, आकाश गुण शब्द, शब्द आकाश का गुण है, एक बात। दूसरी बात है विभु, शब्द व्यापक है। तीसरी बात, शब्द नित्य है। चौथी बात, शब्द उत्पन्न नहीं होता है, अभिव्यक्त होता है, प्रकट होता है। इति ऐसा एक कुछ लोग मानते हैं। स्पष्ट हो रहा है जी? अब अगली पंक्ति को देखिएगा। इति अपरे, अपरे का मतलब भी कुछ लोग, एक कहने का, एक का मतलब है कुछ लोग और अपरे का मतलब कुछ और लोग, यानी कुछ और प्रकार के लोग। वो क्या मानते हैं? गंधादि सह वृत्ति ही, गंधादि सह वृत्ति, गंध आदि गुणों के साथ रहने वाला है शब्द। आदि से गंध के बाद रस है, रूप है, स्पर्श है, ऐसा। तो गंध आदि गुणों के साथ में वृत्ति यानी रहने वाला है, गंधादि सह वृत्ति एक शब्द है यहां पर, गंध आदि गुणों के साथ रहने वाला है शब्द। अगली बात, द्रव्येषु सन्निविष्टः, और वो द्रव्यों में रहता है। वो शब्द कहाँ रहता है? द्रव्यों में रहता है। फिर कहा गंधादिवत अवस्थितः, जैसे गंध रूप रस ये रहते हैं, समाप्त नहीं होते, रहते हैं ना, गंधादिवत गंध रस रूप के समान अवस्थित रहते हैं, यानी बना रहते हैं। जैसे ये बना रहते हैं वैसे ही शब्द भी बना रहता है, यानी नष्ट नहीं होता है, अनित्य नहीं है, ये कहना चाहते हैं। अभिव्यक्ति धर्म का, पर वो अभिव्यक्त धर्म वाला है, नित्य तो है, अभिव्यक्त धर्म वाला है, यानी प्रकट होने वाला है, प्रकट करने पर प्रकट होता है, ऐसा कुछ और लोग मानते हैं। दूसरी बात समझ में आ गई आपको? गंधादि गुणों के साथ रहने वाला है, स्वतंत्र नहीं रहता, द्रव्यों में रहने वाला है। जिस प्रकार से गंधादि गुण विद्यमान रहते हैं, बने रहते हैं, ऐसे ही शब्द बना रहता है और प्रकट होता है, ये कुछ और ऐसा मानते हैं। उसमें और इसमें अंतर पकड़ में आ रहा है? वहां तो आकाश का माना है और यहां अनेक द्रव्यों में रहने वाला माना है। अनेक द्रव्यों में का मतलब है पृथ्वी में भी रहता है, जल में भी रहता है, अग्नि में भी रहता है, वायु में भी रहता है, ऐसा। नहीं नहीं, वहां भी नित्य माना, यहां भी नित्य माना, अवस्थिता बोला ना, नित्य है, यहां भी नित्य माना है। अब तीसरी बात, आकाश गुण, शब्द आकाश का गुण है, पर वो मानते क्या? उत्पत्ति निरोध धर्म का, वो उत्पन्न भी होता है और नष्ट भी होता है। उदाहरण से समझाए, बुद्धिवत ज्ञान के समान, जैसे ज्ञान उत्पन्न होता है और नष्ट होता है। इति अपरे, कुछ और प्रकार के लोग ऐसा मानते हैं, ये तीसरा वर्ग है। आकाश का गुण है और उत्पन्न होता है और नष्ट भी होता है, बुद्धि के समान यानी ज्ञान के समान। स्पष्ट हो गया जी? ये तीसरा मत है। अब चौथा मत देख लीजिएगा, महाभूत संक्षोभज, महाभूत संक्षोभज। संक्षोभ कहते हैं टकराव, संक्षोभ का मतलब है टकराव, और जा का मतलब उत्पन्न, टकराव से उत्पन्न होना। किन के टकराव से? महाभूत, पंचमाभूतों के टकराव से उत्पन्न होने वाला है, यानी पंचमाभूतों के सम्मिश्रण से उत्पन्न होने वाला है। पकड़ में आए? अगली बात कही, अनाश्रित, कैसा है वो शब्द? अनाश्रित, किसी के आश्रित नहीं रहता है, किसी में नहीं रहता है, उन सबके टकराने पर उत्पन्न होता है, पर किसी के आश्रित नहीं रहता है, न पृथ्वी के, न जल के, न अग्नि के, न वायु के, किसी की आश्रित नहीं रहता, बस उनके टकराव से उत्पन्न होता है, उनके सम्मिश्रण से उत्पन्न होता है, ऐसा उनका धर्म, उनका मत है। फिर बताया है उत्पत्ति धर्म का, उत्पन्न धर्म वाला है। निरोध धर्म का, नष्ट होने का स्वरूप वाला है। इति अन्य, ऐसा कुछ लोग मानते हैं। तीसरे में और चौथे में अंतर समझ लीजिएगा। तीसरे में शब्द को आकाश का गुण बताया, यानी शब्द आकाश के आश्रित रहता है बताया, और उत्पन्न और विनाश धर्म वाला भी बताया, ठीक है जी। पर चौथे में किसी के आश्रित नहीं रहता है, पकड़ में आ रहे ना, चौथे वाले में किसी के आश्रित नहीं रहता, बस उन सबके टकराने पर, उनके मिलने पर उत्पन्न होता है, और उत्पत्ति धर्म निरोध धर्म उनमें भी है और इसमें भी है। वहां आश्रित बताए या अनाश्रित बताए, इन दोनों में ये अंतर है, और ऊपर वाले दोनों में एक अलग अंतर है, चारों में अंतर है, चारों अपने अपने अलग अलग सिद्धांत, यानी चार प्रकार के वर्ग हैं। कुछ लोग शब्द को विभू भी मानते हैं, नित्य भी मानते हैं, अभिव्यक्त होने वाला मानते हैं, आकाश का गुण मानते हैं। दूसरे प्रसंग में कहा है गंधादि के साथ रहने वाला है और अनेक द्रव्यों में रहता है शब्द, उसका आश्रय अनेक द्रव्य। पहले में एक ही द्रव्य आकाश के आश्रित बताया, दूसरे सिद्धांत में अनेक द्रव्य उसके आश्रित बताया, ठीक है ना। तीसरे सिद्धांत में कहा आकाश के आश्रित रहता है लेकिन उत्पन्न और नष्ट होने वाला धर्म बताया। चौथे में बताया है किसी के आश्रित नहीं रहता है, बस उनके सम्मिश्रण से उत्पन्न होता है और नष्ट भी होता है, उत्पन्न भी होता है। तो ये चार प्रकार के वर्ग हैं, चार प्रकार के लोग हैं दुनिया में, वो इसी प्रकार के बोलते हैं। अतः संशय किमत्र तत्वमिति, वो कहते हैं अतः इसलिए संशय होता है कि वास्तविकता क्या है, तत्वमिति यथार्थता क्या है, इन चारों में से क्या माना जाए, ये प्रश्न है, इसलिए संशय होता है। समाधान कल पढ़ लेंगे। हाँ जी, ये सूत्र सूत्र का नहीं है, ये तो भूमिका है। आप तैयारी करके आइएगा, मैं पूछूंगा कल, बिना देखे आपको बताना है। हाँ जी, कल क्या वार है? कल तो शुक्रवार है ना, परीक्षा तो शनिवार को है, वो तो भोजन के बाद है ना, पाठ तो हो गई। हाँ जी, हाँ, ये आज जो पढ़ा है ना, ये पूछूंगा कल कि शब्द के बारे में जो चार प्रकार के वर्ग के लोग क्या क्या मानते हैं, वो बिना देखे आपको बताना है, ठीक है। और पीछे जो पाठ हुआ है उसके बारे में भी, प्राग अभाव क्या है, प्रध्वंस अभाव क्या है, अन्योन्य अभाव क्या है, अत्यंत अभाव क्या है, इनके बारे में पूछूंगा, अभाव के बारे में भी पूछूंगा। अन्योन्य अभाव का मतलब है आप में मैं नहीं हूं और मुझ में आप नहीं है, ये अन्योन्य अभाव है, ठीक है। अन्योन्य अभाव तो बहुत सरल है, जड़ में चेतन नहीं है, चेतन में जड़ नहीं है, ठीक है, अन्योन्य अभाव। एक और बात है जो आप पढ़ते हो ना, परीक्षा देते हो, थोड़ा मेहनत करो आप मेहनत करेंगे ना तो आप लिख सकते हो, आप मेहनत नहीं करते हो ऐसा, वो अलग बात है। आप बार बार जो नहीं रहे तो उसको बार बार करना पड़ता है। जो ऐसा है, जिस व्यक्ति की जिसमें प्रवृत्ति होती है ना, उनको याद रखता है, ठीक है ना। आप प्रधान जी से वेद मंत्र पूछो, श्लोक पूछो, पंक्तियां पूछो, ऐसे धड़ाधड़ बोलते जाएंगे, ठीक है ना। हाँ जी, हाँ, वो बहुत याद है उनको, मतलब इतना याद है उनके सामने हम तो कुछ भी याद नहीं रखते, इतना ज्यादा याद है। और उनसे ये पूछो जी, वहां आपने समय दिया था आपने, देख करके बताऊंगा, समय दिया उन्होंने, मतलब कहीं देते ना इस समय प्रचार के लिए, तो फिर वो पूछता है जी, हाँ, वो आपको याद है, अच्छा बोला था क्या, मैं देख करके बताऊंगा। और उनसे पूछो जी, ये बात कहाँ लिखा है, तो तुरंत बोल देंगे, वो आयुर्वेद में और ये उस वेद में और ये उस ग्रंथ में, प्रमाण पूछो बता देंगे। वो ऐसे बोलते जाते हैं, प्रमाणों को ऐसे पानी की तरह बहाते हैं। तो हर व्यक्ति की अपनी प्रवृत्ति होती है, हर व्यक्ति की, अलग अलग व्यक्ति की। तो जिसमें हमारी प्रवृत्ति होती है उनको हम याद रखते हैं, और जिसमें प्रवृत्ति नहीं उनको क्यों याद रखेंगे, नहीं रख सकते। तो उनको याद रखने के लिए जब बोला जाता है तो उसके लिए अधिक मेहनत करना पड़ता है, क्योंकि उस जिसमें प्रवृत्ति उसमें अधिक मेहनत नहीं करता, वो अनायास उसको बोल बोल के उसको याद रखता है। अब प्रधान जी को आप देखेंगे, उनके साथ कभी जाकर के देखना, वो बस बोलते रहते हैं, मंत्र बोलते रहते हैं, श्लोक बोलते रहते, कुछ कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे, मंत्र बोलते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। सुरसुर में मैं उनको स्कूटर पे ले जाता था, कभी सभा जाते थे ना तो स्कूटर पे जाए, वो पीछे बैठे हैं, शुरू शुरू की बात बता रहा हूँ, ये क्या है, मंत्र बोलते जा रहे हैं, मंत्र बोलते जा रहे हैं, बात नहीं कर रहे वो मंत्र बोलते जा रहे हैं। तो पता लगेगा भाई ये मंत्र ही बोल रहे हैं, अच्छा अच्छा कर रहे हैं, समय व्यर्थ नहीं कर रहे हैं, इधर उधर की बात नहीं कर रहे हैं, मंत्र ही तो बोल रहे हैं। तो अब पता लगता कि हाँ वो मंत्र बोल रहे हैं, यानी कभी भी खाली रहेंगे ना वो वेद मंत्र श्लोक ये दोहराते रहते बोलते रहते, तो अनायास उसमें प्रवृत्ति है उनकी। और जिसमें व्यक्ति की प्रवृत्ति होती है उनको अपने आप वो दोहराता रहता है, इसलिए उसके लिए अलग से मेहनत करना नहीं पड़ता। तो जो याद नहीं रहता, हम जो बोल रहे हैं ना, इसमें हमारी प्रवृत्ति नहीं है इसलिए वो याद नहीं रहता। और उसमें प्रवृत्ति बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसको बार बार दोहराना पड़ता है, आवृत्ति करनी पड़ती है, उसको बार बार बोल करके रखना पड़ता, मैंने याद किया था, फिर उसको बोलता है याद है या नहीं है, अरे नहीं है, फिर देखता है, फिर याद करता है, फिर देखता है, फिर याद करता है, तब जाकर के वो याद होता है। हाँ जी, हाँ सच्ची बात है, हम कोई झूठी बात नहीं बोल रहे हैं। खैर, मतलब किसी किसी विषय में प्रवृत्त होना ही चाहिए, और जिसको आप पढ़ रहे हैं तो उसको बार बार पढ़ेंगे, बार बार उसको याद रखने का प्रयास करेंगे तो आ जाएगा। क्योंकि जब आप, क्योंकि एक बार आप पढ़ रहे हो ना, उसके बाद में आप इसको उस तरह नहीं पढ़ोगे, यही अवसर है इसके ऊपर मेहनत करने का। मतलब विद्यार्थी विद्यार्थी काल में अगर मेहनत नहीं करता है ना, वो बाद में कभी नहीं करेगा, याद रखना। बाद में तो ऐसा अवसर मिलता ही नहीं है, हाँ याद रखना, बाद में उसके ऊपर मेहनत करने का अवसर कभी नहीं मिलेगा। अगर अवसर मिलता है तो पढ़ते समय ही मिलता है, क्योंकि निश्चिंत है उस समय, और कोई काम धंधा नहीं उसके पास में, उसको केवल पढ़ना है और उसके अलावा और कुछ नहीं, तो उसमें ज्यादा मेहनत कर सकता है व्यक्ति। ठीक है, तो इसलिए मेहनत करो और समझ लो, औरों को देखो वो लोग कैसे मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि दूसरों को देखे बिना, इसको कहते हैं स्पर्धा, स्पर्धा किए बिना आगे कभी व्यक्ति नहीं बढ़ता, याद रखना। विद्यार्थी को स्पर्धा करनी चाहिए, पर गलत ढंग से स्पर्धा नहीं करनी चाहिए, और ये वेद का आदेश है। आप वेद भाष्य पढ़ेंगे ना, स्वामी दयानंद के अपने यजुर्वेद के भाष्य पढ़ेंगे ना, आपको जगह जगह मिलेगा, वो लिखते हैं स्पष्ट, भावार्थ में भी लिखते हैं, शब्दार्थ में भी लिखते हैं, बिना स्पर्धा के विद्यार्थी आगे नहीं बढ़ सकता, उसको स्पर्धा करनी है, पर ऐसे स्पर्धा नहीं करना है कि इसको आगे नहीं बढ़ने दूंगा, इससे मैं आगे बढ़ूंगा, ऐसी स्पर्धा नहीं करना, स्पर्धा करना है अच्छा ये आगे बढ़ रहे हैं, मैं इनको दिखाऊंगा मैं भी बढ़ सकता हूँ, मैं भी बढ़ सकता हूँ, ऐसी स्पर्धा तो करनी है। अगर आप स्पर्धा नहीं करेंगे ना तो आप आगे बढ़ेंगे नहीं। आपकी बार तो मैं आपकी दोबारा परीक्षा नहीं ले रहा हूँ, मैंने संचिका जांच लिया है, किसी का 18 अंक आया है, किसी को 20 अंक आया है, किसी को 24 अंक आया है, ठीक है ना, कम से कम 50 अंक तो लाना चाहिए आप लोगों को कम से कम। नहीं, ये ब्रह्मचारियों की बात नहीं कर रहा हूँ, इन लोगों की बात कर रहा हूँ, ब्रह्मचारियों के लिए तो 60 अंक है, कोई जरूरत नहीं। प्रभुलाल जी सूत्र बहुत कम लिखते हैं, हाँ याद रखना, प्रभुलाल जी सूत्र बहुत कम लिखते हैं, लेकिन सूत्र में जो बात कही है उसको उतारते हैं, कोई जरूरी नहीं है सूत्र लिखने का। मतलब जिसको सूत्र याद है तो वो सूत्र लिखे, और जिनको सूत्र याद नहीं है वो हिंदी में तो कर सकते हैं ना, तो हिंदी में यूं कहीं यूं हिंदी बता दो वहां पर, और जैसा बताया गया उसी तरह बताएंगे तो मेरे को पता लगे कि हाँ आपने इस बात को समझा है, ठीक है ना। मतलब वहाँ जो बताया गया है उसके अनुसार आप लिखेंगे अपनी भाषा में तो मेरे को समझ में आएगा। मेरे को ये जरूरी नहीं है कि वहाँ जो उदाहरण दिए वही उदाहरण दीजिएगा, आप उदाहरण कोई भी दे सकते, लेकिन वहाँ जो बात लिखी है, जो सिद्धांत वहाँ बताया, उस सिद्धांत को उसी रूप में आपको प्रस्तुत करना है, ऐसा। चलिए आपकी घंटी बजी है। क्या हो गया, हंस क्यों रहे? मतलब भोजन की घंटी बजी, ये मेरा अभिप्राय है। अच्छा ये कहना चाहते हैं धातु की, हाँ जी अरे धातु को ही, मतलब घंटी तो जिसकी है उसी की बजेगी ना, लेकिन वो बजी जो है वो किसी के लिए बजी है, वो अपने आप के लिए नहीं बजती है, मतलब नहीं मेरा वो अर्थ नहीं है कि आपकी घंटी बज गई, उस अर्थ में नहीं है, मतलब घंटी घंटी के लिए नहीं बजती है ना, घंटी तो किसी के लिए बजती है। खैर तो मेरा यही था अभिप्राय कि आप तैयारी करके आइए। ओंकार सबको प्रणाम।